ये मसला रेवेंट से पूछो। باب ما جاء فی وقت المغرب، یہ اتفاقی مسئلہ ہے لیکن باعتبار ابتدا کی، مغرب کے وقت کی ابتدا بالاتفاق غروب آفتاب سے، انتہا امام شافعی فرماتے بس تین رکعت کی مقدار مغرب کا وقت ہے، باقی عشاء داخل ہوتا ہے، اور صاحبین کہتے ہیں کہ غروب حمرت منتہائی مغرب ہے جو آدھ گھنٹہ ہے، امام صاحب کے نزدیک غروب بیاض، حمرت کے بعد بیاض ہے، وہ بیاض غروب ہو جائے تب مغرب کا وقت ختم ہوتا ہے، وہ تقریباً ایک گھنٹہ ابتدا متفق علیہ ہے، یہاں ابتدا کا ذکر ہے، انتہا میں اختلاف ہے. حدثنا قتيبة قال حدثنا حاتم بن اسماعيل عن يزيد بن ابي عبيد عن سلمة بن اكوع قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي المغرب، حضور مغرب کی نماز ادا فرماتے تھے، اذا غربت الشمس، جب سورج غروب ہوتا تھا، وتوارت بالحجاب، اور چھپ جاتا تھا حجاب میں، یہ ابتدا وقت مغرب ہے، یہ متفق علیہ. وفي الباب عن جابر وزيد بن خالد وانس ورافع بن خديج وابي ايوب وام حبيبه وعباس بن عبد المطلب رضي الله تعالى عنهم، حديث عباس کا قد روی عنه، وہ اس سے منقول موقوف بھی، یعنی حضور تک سند نہیں پہنچی اور یہ موقوف اصح. قال ابو عیسیٰ حدیث السلمة ابن اقوا حدیث حسن صحیح، یہ قول اکثر اہل علم کا من اصحاب نبی صلی اللہ علیہ وسلم و من بعدہ من التابعین، اختارو، سب نے مختار کیا تاجیل صلاۃ مغرب کا، او وکرہو، اور سب نے مکروہ جانا ہے تاخیر صلاۃ مغرب کا، حتیٰ کہ بعض اہل علموں نے کہا ہے کہ نہیں ہے صلاۃ مغرب کے لیے الا وقت واحدان مگر تین رکعت نماز کی مقدار. او ذهبوا الى حدیث النبی علیہ السلام حیث صلى به جبرائیل، دلیل کیا ہے کہ اس میں طول نہیں ہے؟ وہ یہ ہے کہ ہر نماز پہلے روز حضور نے اول وقت میں پڑھا ہے اور دوسرے دن وہی نماز اسی وقت کے اخیر میں پڑھا ہے، لیکن مغرب کی نماز جبرائیل نے پہلے دن جس وقت پڑھائی تھی دوسرے دن اسی وقت پڑھائی، معلوم ہوا کہ عصر میں تاخیر نہیں ہے. حیث صلی بہ جبرائیل، یہ قول ابن مبارک اور شافعی کا. باب ما جاء فی وقت صلاۃ العشاء الاخرہ، عشاء میں بالاتفاق تاخیر مستحب ہے. کب تک تاخیر؟ جب تیسری رات کا چاند غروب ہو جائے، تیسری رات کا چاند غروب ہو جائے، وہ تقریباً آٹھ سوا آٹھ بجے جو ہے وہ غروب ہو جاتا. باب ما جاء فی وقت صلاۃ العشاء الاخرہ، یعنی عشاء ثانی، مغرب عشاء اول ہے، عشاء آخر. حدثنا محمد بن عبد الملك بن ابي الشوارب قال حدثنا ابو عوانه عن ابي بشير عن بشير بن ثابت عن حبيب بن سالم عن النعمان بن بشير قال اخبر قال انا اعلم الناس، میں زیادہ جانتا ہوں لوگوں سے، بے وقت حاضر صلاۃ، عشاء کی نماز کا وقت، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصلیھا، نبی علیہ السلام عشاء کی نماز ادا کرتے تھے، لسقوط القمر لثالثۃ، جب تیسری رات کا چاند غروب ہو جاتا تھا. حدثنا ابو بکر محمد بن ابان قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن ابي عوانا بهذا الاسناد نحوه قال ابو عيسى روى هذا الحديث، اسی حدیث کو نقل کیا حشیم نے، عن ابی بشر عن حبیب ابن سالم عن النعمان ابن بشیر، اور اس میں حشیم عن بشیر ذکر نہیں کیا. حدیث ابو عوانہ کا اصح عندنا، کیونکہ یزید ابن ہارون نے اس کو نقل کیا شعبہ سے، عن ابی بشر نے. السلام علیکم، خیر خیر. ہاں ہاں سال دے لکھا. خیر ہے خیر ہے ٹول کری اللہ احسان ہاں آواز سلسلہ شروع دا سلسلہ مروت کو نہیں ہاں خدا مولانا پوزیشن خدی ہاں تو خم باغی بھی کہنا اگر کس پرے رکھو تو اگر کس برابر کا ہاں تو خم باغی بھی دت اتا تا پخپل میں نہ رنگ کرے دوا گانے کوانو جی باب ما جاء فی تاخیر عشاء الاخرہ تاخیر مستحب ہے. حدثنا حناد قال حدثنا عبد عن عبید اللہ ابن عمر عن سعید المقبوری عن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لولا ان اشق لامتی اگر مجھے مشقت کا خوف نہ ہوتا اپنی امت پر لامرتہم میں ان کو حکم دیتا ان یؤخر العشاء کہ عشاء کو مؤخر کرو ثلث یا نصف ثلث لیل یا نصف لیل پہ. وفی الباب عن جابر بن سمرہ وجابر بن عبداللہ وابی برزہ وابن عباس وابی سعید الخدری وزید بن خالد وابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال ابو عیسیٰ حدیث ابو ہریرہ حدیث حسن صحیح وہو الذی یہ تاخیر وہ ہے اختارہ اکثر اہل العلم من اصحاب النبی علیہ السلام و تابعین رأو سب نے دیکھا ہے تاخیر صلاۃ عشاء آخر کا وہ بھی یقول احمد و اسحاق. باب ما جاء فی کراہیت النوم قبل العشاء والسمر بعدہ مکروہ ہے سونا عشاء سے پہلے اور مکروہ ہے السمر بات کرنا قصہ گوئی بعدہ عشاء کے بعد. نوم قبل العشاء کو مطلقاً مکروہ کہا ہے. معارف السنن نے کہا ہے کہ یہ اس وقت مکروہ ہے کہ انسان سوئے اور جاگنے کا انتظام نہ کرے. اگر انسان سوئے اور جاگنے کا انتظام کرے کسی کی ڈیوٹی لگائے کہ جب جماعت کڑی ہو تو مجھے اٹھا لو تو پھر سونا منع نہیں. یا سوئے ایسے حال میں کہ وہ تکبیر سنے جیسے حضرات صحابہ کرام عشاء کے انتظار میں بیٹھ کر سو جاتے تھے لیکن بیٹھ کر سوتے تھے جب وہاں تکبیر ہوتی تھی تو ان کی آنکھ کھلتی تھی. تو یہاں جو نوم قبل العشاء مکروہ ہے یہ اس وقت کہ بیدار کرنے کا کوئی ذریعہ نہ ہو اور اگر ذریعہ ہو آدمی مقرر کیا تھا یا ایسی جگہ میں بیٹھے بیٹھے سویا ہے کہ وہاں تکبیر سن رہا ہے تو پھر سونا جائز ہے. والسمر بعدہا اس میں بھی ترمیم ہے ہر بات عشاء کے بعد جو ہے وہ ممنوع نہیں ہے. اگر کوئی دینی بیان ہے عشاء کے بعد جائز ہے. کوئی علمی بحث ہے درس و تدریس ہے تو وہ جائز ہے. فضول قصہ کہانی جو ہے وہ منع ہے. دیر سے اگر سوئے صبح کی نماز قضا ہو جاتی ہے یہ گناہ. حدثنا احمد بن منی قال حدثنا حشیم قال اخبرنا عوف قال احمد حدث وحدثنا عباد بن عباد المهلبي اسماعيل واسماعيل بن عليا سب نقل کرتے عون سے وہ نقل کرتے سیار ابن سلامہ سے عن ابی بردہ قال کان نبی علیہ السلام یکرہ النوم قبل العشاء حضور مکروہ جانتے تھے نوم عشاء سے پہلے. یہ کب؟ جب بیدار کرنے والا نہ ہو. اول حدیث بعد او حضور مکروہ جانتے تھے دنیاوی باتیں عشاء کے بعد. وفی الباب عن عائشہ و عبداللہ ابن مسعود و انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ابو عیسیٰ کہتے ہیں حدیث ابی برزہ کا حدیث حسن صحیح ہے. مکرو جانا ہے اکثر آل علم نے نوم قبل صلاۃ العشاء. ورخص فی ذلک بعضہم بعض نے اجازت دی ہے. کب دی ہے؟ جب بیدار کرنے والا آدمی موجود ہے یا ایسی جگہ میں سویا ہے کہ بیٹھا ہے اور تکبیر سن رہا ہے. وقال عبداللہ ابن مبارک اکثر احادیث کراہت پر ہے اور بعض نے رخصت دی ہے فی النوم قبل صلاۃ العشاء فی رمضان. باب ما جاء, یہ وہ جواز کی روایت ہے, باب ما جاء فی الرخصت فی السمر بعد العشاء, عشاء کے بعد بات کرنا جائز ہے. کون سی بات؟ جو دینی ہو. حدثنا احمد بن منیع قال حدثنا ابو معاویہ عن الاعمش عن ابراہیم عن علقمہ عن عمر بن خطاب قال کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یسمرو, نبی علیہ السلام باتیں فرماتے تھے ابو بکر کے ساتھ, فی الامر من امر المسلمین, مسلمانوں کے امر میں سے, یعنی شورا بلاتے تھے اور عشاء کے بعد ان سے مشورہ لیتے تھے کہ کہاں فوج بھیجیں, کس محاذ کو کیسے کنٹرول کریں. ٹھیک ہے, اچھا. وانا معہما, اور میں ساتھ ہوتا تھا, یہ دینی باتیں تھیں. وفی الباب عن عبد الله بن عمرو واوس بن حذیفہ وعمران بن حسین قال ابو عیسیٰ حدیث عمر حدیث حسن صحیح, اور نقل کیا اس حدیث کو حسن ابن عبید اللہ نے, عن ابراہیم عن القما عن رجل من جعفی یقال له قیس یا ابن قیس عن عمر عن نبی علیہ السلام, یہ حدیث نقل کی. فی قصة طویلة, اختلاف کیا آل علم نے اصحاب نبی علیہ السلام و تابعین من بعدہم سے کہ بات کرنا بعد العشاء الاخرہ جائز ہے, یعنی بعض لوگوں نے مکروہ جانا ہے, السمر بعد صلاۃ العشاء او رخص بعضهم اذا کان فی ایمان العلم, جب وہ علمی باتیں ہو تو عشاء کے بعد جائز ہے. وما لابد منه من الحوائج, یا کوئی گریلی مشورہ ہو عشاء کے بعد جائز ہے, او اکثر احادیث علی الرخصت کی جائز. وقد روی عن نبی علیہ السلام قال لا سمر الا لمصلین او مسافرن. اچھا جی, بات نہ کرے آدمی مگر وہ جو منتظر صلات کا ہو, تو منتظر صلات کا ہے وہ دینی باتیں کر کے تو وہ ٹھیک ہے. صلات سے مراد کون ہے؟ بعض نے کہا عشاء کی نماز ہے, تو پھر تو بات عشاء سے پہلے ہے, اور بعض نے کہا مصلین سے مراد تہجد کی نماز ہے, کہ اگر میں سو گیا تہجد نہیں پڑھ سکتا, اس وقت تک کوئی علمی باتوں میں مشغول ہے اور پھر بعد میں تہجد پڑھ کر سو جاتے ہیں. یہاں سے علماء کہتے ہیں کہ تہجد کے لیے پہلا سونا اور پھر بیدار ہونا شرط نہیں ہے, عشاء کے بعد آپ نوافل پڑھے وہ تہجد ہیں. باب ما جاء فی الوقت الاول من الفضل من ال, امام ترمیزی نے ان ابواب میں پانچ احادیث نقل کی ہے جو دلالت کرتا ہے کہ نماز میں بہتر یہ ہے کہ اول وقت میں پڑھا جائے. امام شافعی اول سے مراد جزء اول لیتا ہے, امام ابو حنیفہ رحم اللہ جزء اول سے اولا لیتا ہے. کیوں؟ اگر اول سے جزء اول ہو تو اس کا معنی صبح جزء اول میں پڑھو, اور جبکہ دوسری حدیث میں ہے اسفرو بالفجر فانہ اعظم للاجر, وہاں تاخیر ہے, تو دونوں روایتین میں تعارض. اسی طرح اگر ہم صلاۃ ظہر کو ظہر کے وقت اول جزء اول میں پڑھیں گے تو ابریدو بظہر فإن شدۃ الحر من فیہ جہنم, اس سے معارض ہے کیونکہ وہ تاخیر پر دال. اسی طرح اگر ہم صلاۃ عشاء کو وقت عشاء کی جزء اول میں پڑھیں تو لولا اخاف علی امتی تو لأخرت عشاء الی ثلث اللیل. ٹھیک ہے, یعنی تعارض آتا ہے. معلوم ہوا کہ یہاں اول سے مراد جز اول نہیں ہے بلکہ اولا مستحب وقت ہے. باب ما جاء فی الوقت الاول من الفضل, کہ وقت اول میں فضیلت ہے. حدثنا ابو عمار الحسین بن حریث قال حدثنا فضل بن موسى عن عبد الله بن عمر العمري عن القاسم بن غنام عن عمتي ام فروه وكانت ممن بايع. یہ خاتون فروا ان عورتوں سے تھی جنہوں نے حضور کے ہاتھ بیعت کی. قال, ہاتھ نہیں زبانی بیعت. قالت سئل النبی علیہ السلام, حضور سے پوچھا گیا, ای الاعمال افضل, کون سا عمل افضل ہے؟ قال الصلاۃ لاول وقتها. امام شافعی جزء اول لیتے ہیں, ہم اول وقتها لاولا وقتها فهو اول ہو یا آخر. حدثنا احمد بن نی قال حدثنا یعقوب بن ولید مدنی عن عبد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وقت اول من الصلاة رضوان الله, اسم خدا رضی ہے, اور وقت آخر عفو اللہ, خدا معاف کرتا ہے, ورنہ تاخیر مکروہ ہے. تاخیر وقت مکروہ تک مکروہ. وفي الباب عن علي وابن عمر وعائشة وابن مسعود رضي الله تعالى عنهما. یہ دو روایتیں ہو گئے. تیسری روایت, حدثنا قتيبة قال حدثنا عبد الله بن وهب عن سعيد بن عبد الله الجهني عن محمد بن عمر بن علي بن ابي طالب عن ابيه عن علي بن ابي طالب ان النبي عليه السلام قال له, حضور نے حضرت علی کو فرمایا, یا علی ثلاث, تین چیزیں ہیں, لا تؤخرها, ان کو مؤخر نہ کرو, اذا الصلاه اذا انت, نماز کا جب وقت آ جائے تاخیر نہ کرو, وقت مکروہات. دوسرا, اور جنازہ میں تاخیر نہ کرو, اذا حضرت. تیسرا, والایم اذا وجدت لها کفواها, اور بیٹی جب آپ اس کے لیے کفوا کا رشتہ پائے تو فوراً اس کا نکاح کرو. قال ابو عیسیٰ, حدیث ام فروا لا یروا الا من حدیث عبداللہ ولیس هو بالقوی عند اہل الحدیث. چوتھی حدیث, حدثنا قتيبة قال حدثنا مروان بن معاوية الفزاري عن ابي يعفور عن وليد بن عيزار عن ابي عمر الشيباني ان رجلا قال لابن مسعود, اي العمل افضل, کون سا عمل افضل ہے؟ فرمایا, میں نے اس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا, فرمایا, الصلاة على مواقعتها, مواقعتها, نماز وقت کے اندر پڑھو. قلت وماذا يا رسول اللہ؟ قال وبر الوالدين, اس کے علاوہ افضل عمل ماں باپ سے احسان. قلت وماذا؟ قال الجهاد في سبيل الله. یہ الف ممدودہ, ٹھیک ہے, شعر یہ تیسرا جملہ منسوخ نہ ہو, ٹھیک ہے, بڑے گمراہ ہو. قال ابو عیسیٰ, وهذا حدیث حسن صحیح, وقد روى المسعودی وشعبہ وشیبانی وغیر واحد عن الولید بن عیزار هذا الحدیث. پانچویں حدیث, یہ آخری حدیث ہے, حدثنا قتیبت قال حدثنا ليس عن خالد بن يزيد عن سعيد بن هلال عن اسحاق بن عمر عن عائشه قالت, ما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاه لوقت الاخر, نبی علیہ السلام نے کوئی نماز آخری وقت میں نہیں پڑھی. آخری سے ہمارا مراد مکرو وقت ہے. حتی قبضہ اللہ مرتین, کبھی دو مرتبہ آپ نے نماز کو آخر وقت تک نہیں لے گئے, یعنی مکرو وقت. قال ابو عیسیٰ, هذا حدیث غریب لیس اسناده بمتصل. قال شافی, وقت اول نماز سے افضل ہے, او ومما وہ احادی جو دلالت کرتے ہیں اوپر فضیلت اول وقت کی, کس پر فضیلت ہے؟ آخر پر. اختیار النبی علیہ السلام کہ حضور نے پسند فرمایا, ابو بکر نے, عمر نے اول وقت کو, فلم یکونو یختارون, یہ حضرات مختار نہیں کرتے تھے, الا ما هو افضل, معلوم ہے کہ اول وقت افضل ہے. ولم یکونو یدعون الفضل, او یہ حضرات فضیلت والے کام کو نہیں چھوڑتے تھے. وکانو یصلون فی اول الوقت, معلوم ہے کہ اول وقت جو ہے افضل ہے, اس لیے اس میں کرتے تھے, اول سے ہم اولا لیتے ہیں. حدثنا بذلك ابو الولید المکی عن شافی باب الصحوی عن صلاة العصر.